प्यार से पावन अति मन भावन सावन के बरसात हौ हमरा मन के चांद गगन के तू पूनम के रात हौ काया कंचन रूप जस चंदन काया कंचन रूप जस चंदन दिलावा के तू जज बहत हौ प्यार से पावन अति मन भावन सावन के बरसात हौ निखार गईनी तोहरा के पाके सचा हूँ सवार गईनी नहिया लगा के बंधन के फूल उपवन के पहिल पहिल मुला कहत हौ प्यार से पावन अति मन भावन सावन के बरसात हौ रुक गइल परी कौनो सरग से आके हमरा के मिल गइल रहिया भुला के हाँ दिल से पसान हो तू ही धड़कान हो दूर नहीं जाए हम कबो हमसे सजान हो आल हर बदन के मिलन के छन के आल हर बदन के मिलन के छन के तू नैना के बहत हौ प्यार से पावन अति मन भावन सावन के बरसात हौ